महाविष्णु अर्थात सब देवताओं में महान सर्वव्यापी भगवान विष्णु जी, महागुहा अर्थात परम गोपनीय तत्व, महाविभु अर्थात प्राकृत आकाश आदि व्यापक तत्वों से भी महान एवं व्यापक, नित्योदित अर्थात सूर्य आदि की भांति नित्ययुक्त अर्थात चराचर प्राणियों से नित्य संयुक्त अथवा सदा योग में स्थित रहने वाले, नित्यानंद अर्थात नित्य आनंद स्वरूप, सनातन अर्थात सदा एक रस रहने वाले, मायापति अर्थात माया के स्वामी, योगपति अर्थात योग पालक योगेश्वर, केवल्यपति अर्थात मोक्ष प्रदान करने का अधिकार रखने वाले, मुक्ति के स्वामी, आत्मभू अर्थात स्वतः प्रकट होने वाले स्वयंभू, जन्म मृत्यु जरातीत अर्थात जन्म मरण और वृद्धावस्था आदि शरीर के धर्मों से रहित, कालातीत अर्थात काल के वश में न आने वाले, भवातिंग अर्थात भव बंधन से अतीत, पूर्ण अर्थात समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य और गुणों से परिपूर्ण, सत्य भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सदा समान रूप से रहने वाले सत्य स्वरूप, शुद्ध बुद्ध स्वरूप अर्थात स्वाभाविक शुद्ध और ज्ञान से संपन्न, प्राकृति के संसर्ग से रहित बोध स्वरूप परमात्मा जी, नित्य चिंतनमय अर्थात नित्य चैतन्य स्वरूप, योग प्रिय अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग के प्रेमी, योगम्भ्य अर्थात ध्यान अथवा समाधि के द्वारा अनुभव में आने योग्य, भव बंधे कमोचक अर्थात संसार बंधन से एकमात्र छुड़ाने वाले, पुराण पुरुष अर्थात ब्रह्मा आदि पुरुषों की अपेक्षा भी प्राचीन आदि पुरुष, प्रत्येकेतन्य अर्थात अंतर्यामी चेतन, पुरुषोत्तम अर्थात शर और अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ, वेदांत वेद्या अर्थात उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य, दुर्गय अर्थात कठिनता से अनुभव में आने वाले, तापत्रय विवर्जित अर्थात आध्यात्मिक आधि देविक और आधि भौतिक तीनों तापों से रहित, ब्रह्म विद्याश्रय अर्थात ब्रह्म विद्या के आश्रय उसके द्वारा जानने में आने वाले ब्रह्म, अनघ अर्थात पाप रहित शुद्ध, सब प्रकाश अर्थात अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, स्वयं प्रभु अर्थात दूसरे की सामर्थ्य की अपेक्षा से रहित स्वयं सामर्थ, सर्वोपाय अर्थात सर्व साधन रूप, उदासीन अर्थात राग द्वेष से ऊपर उठे हुए पक्षपात रहित, प्रणव अर्थात ओंकार रूप शब्द ब्रह्म, सर्वत सम अर्थात सब और समान दृष्टि रखने वाले, सर्वान वध्य अर्थात सबकी प्रशंसा के पात्र, सबके द्वारा स्तुल्य, दुष्प्राप्य अर्थात अनन्य चित्त से भजन ना करने वालों के लिए दुर्लभ, तुर्य अर्थात जागृत स्वपन और सुषित, इन तीनों अवस्थाओं से अतीत चतुरार्थ व्यवस्था स्वरूप, तमस पर अर्थात तमोगुण एवं अज्ञान से परे, कुटस्थ अर्थात निहाई की भांति अविचल रूप से स्थिर रहने वाला निर्विकार आत्मा, सर्वशीलस्थ अर्थात सर्वत्र व्यापक होने के कारण सबसे संयुक्त वांग मनोगोचर अतिंग अर्थात वाणी और मन की पहुंच से परे संकर्षण अर्थात काल रूप से सबको अपनी ओर खींचने वाले चतुर्विह में संकर्षण रूप शेष अवतार बलराम सर्वहर अर्थात प्रलय काल में सबका संहार करने वाले काल अर्थात युग वर्ष मास पक्ष आदि रूप से संपूर्ण विश्व को अपना ग्रास बनाने वाले काल पदवाच्य यमराज सर्व भयंकर अर्थात मृत्यु रूप से सबको भय पहुंचाने वाले अनुलघ्य अर्थात काल आदि भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जी चित्र गति अर्थात विचित्र लीलाएं करने वाले लीला पुरुषोत्तम अथवा विचित्र गति से चलने वाले महारुद्र अर्थात महान दुखों को दूर भगाने वाले 11 रुद्रों की अपेक्षा भी महान महेश्वर रूप दुरासन अर्थात बड़े बड़े दानवों के लिए भी जिनका सामना करना कठिन है ऐसे दुर्धर्ष वीर मूल प्रकृति अर्थात संपूर्ण विश्व के महाकारण स्वरूप आनंद अर्थात सब ओर से सुख प्रदान करने वाले आनंद स्वरूप प्रद्युमन अर्थात महान बल वाले कामदेव चतुर्विह में प्रद्युमन स्वरूप विश्व मोहन अर्थात अपने अलौकिक रूप लावण्य से संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी महामाये अर्थात महावियों पर भी माया डालने वाले महान मायावी विश्व बीजम अर्थात जगत की उत्पत्ति के आदि कारण परशक्ति अर्थात महान सामर्थ्यशाली सुखे कम्भु अर्थात सुख के एकमात्र उत्पत्ति स्थान सर्वकाम्य अर्थात सबकी कामना के विषय अनंत लील अर्थात जिनकी लीलाओं का अंत नहीं है ऐसे भगवान जी सर्वभूत वंश कर अर्थात संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में करने वाले अनिरुद्ध अर्थात संग्राम में जिनकी गति को कोई रोक नहीं सकता ऐसे प्राकर्मी शूरवीर चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध स्वरूप सर्वजीव अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाले सबके आत्मा ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी मनपति अर्थात मन के स्वामी हृदयेश्वर निरूप अधिप्रिय अर्थात जिनकी बुद्धि से उपाधिकृत भेद भ्रम दूर हो गए हैं उन ज्ञानी परम हंसों के भी प्रियतम हंस अर्थात हंस रूप धारण करके सनक आदि को उपदेश करने वाले अक्षर अर्थात कभी नष्ट ना होने वाले आत्मा सर्वनियोजक अर्थात सबको विभिन्न कर्मों में लगाने वाले सबके प्रेरक सबके स्वामी ब्रह्म प्राणेश्वर अर्थात ब्रह्मा जी के प्राणों के स्वामी सर्वभूत भृत अर्थात संपूर्ण भूतों का भरण पोषण करने वाले देह नायक अर्थात संचालन करने वाले क्षेत्रज्ञ अर्थात संपूर्ण क्षेत्रों अर्थात शरीरों में स्थित होकर उनका ज्ञान रखने वाले प्रकृति स्वामी अर्थात जगत की कारण भूता प्रकृति के स्वामी पुरुष अर्थात समस्त शरीरों में शयन करने वाले अंतर्यामी विश्व सूत्र धृक अर्थात संसार रूपी नाटक के सूत्रधार अंतर्यामी अर्थात अंतःकरण में विराजमान परमेश्वर जी त्रिधामा अर्थात भू भुव सब रूप तीन धाम वाले त्रिलोकी में व्याप्त अंतः साक्षी अर्थात अंतःकरण के दृष्टा, निर्गुण अर्थात गुणातीत, ईश्वर अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न,